بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. سورة نحل آخر کی تحویب و خروی او بیا داوید پار اعمال و صالح و ذکر چاوی کے عمل صالح دا قرآن تلاوت و قرآت دے بیان کو اغید پار ادب ذکر کو چداری رچت عمل لے نمخ کتنا اعوذ باللہ وائے چدا شیطان داوی وسوسو نبچ شے ذکر دے دا سے عمل تا سوک نپری دی او ودای چې قسمه قسم شبہ او شکوک وتا چی او د قران نه بیا تکي اوس هغه سمارات بیانې چې څنګه الله ویلو چې فاستعذ بالله پنا غواړ الله سره شیطان ولې دې بس چل کوي دی با اسوسی کئی شکونا با ورزی نو دی دا اغد شک یا مثال بیان کو چه دی دا سی اعتراضو نکی پا قرآن بانده چلائی منگا پا دین کی تبدیلی راولو یو دین بدل کو بل دین راول لکا یهودیت لرشو عیسائیت لرشو اسلام راغی دین بدل شو نو دی بخلق توی چوکور دا پیغمبر زان خبری جوڑی دا ددا سی اکڑو یادا سی دا دینی او حکم مخ کی او شانتی او بیا بدل شی تکا مخ کے منز کے دو بیت المقدس تا دیر وقتا بیا حکم راگی چی بیت اللہ تا مخوارا وی حکم بدل شو رضا شیطان خلق توی چو گور دا پیغمبر دا زن دین جوڑی آمون تا بیانی دا دے افتراکی کنا در دا شبہات تی دغه سي قران کې به هم کله یو آیت نازل شوه سو وخت به داغي تلاوت شوه او بیا باغ الله منسوخ کړه نو ذبح خلق تدا وسوسه کولی د دې کله هغه نه پس بیان کو وذا بدلنا آیتم مکان آیتن کله چې بدل کومنګا یو آیت پزید بل آیت یو حکم پزید بل حکم یو دین پزید بل دین دغه سی کتابم مکنی کتابونه منسوخ شو او قرآن ناسخ شو تر قیامت پورې دا تبدیلی الله کوي ولی والله اعلم بما ينزل الله کوي کنا اغا چه حکم نازلی آیت نازلی نو اغای پا حکمت پوئی گی بل زوخن پوئی گی چه ده بندیان ده پارا داغی ده وقت مناسب کم حکم پکار ده داغی ده وقت مناسب کم عمل تا ضرورت ته اپوئی گی واللہ آلو ما ينزل دا تغییر او تبدیل په احکام کې راضی لکه منځونه شو قبلی شوی دغه سید زکات مقادیر شو دا احکام دی دا فروع دی دی کی تغییر تبدیل راضی هون دا ایمان پا مسائلو کی تبدیل نراضی چاہت اللہ دا ذات و دا صفات و مسئلہ دا اپا طول و ادیانو کی و امتنو کی یو شان دا دا قیامت تراتلو مسئلہ دا دا سید پیغمبرانو دراتلو مسئلہ دا دی کی تغییر نراضی دا اپا طول دینونو کی یو شان تی چی خلق باندی با دی من اللازمی ایمان راولل پدی باندې تاسو د الله تقدیر مسله اوی کی تغیر و غیر ناراضی او د احکام کې وخت په وخت باندې ولی والله اعلم ما ينزل الله ډیر خپویږي په حکمت د هغه حکم چې نازل یې قالو نو ایدا شیطانان القصه انما انت مفتر پیغمبر توي دا خطو ځان نه جوړه دا شیطان وسوسه کنه دي خلق ته کوي ناری بیا اعتراض نه شروع کی او پیغمبر باندې انما انت مفتر دا خطو ځان نه جوړه بل اکثرهم لا يعلمون بلکه اکثر خلق نه پوي نپوئیگی دا اللہ پا دین باندی دا اللہ پا کارونو باندی پا حکمتونو باندی بس اعتراض تناستی بس غلط ذہنی دا جواب راغے چدا افتران دا قل نزل روح القدس من ربکا وایوتا چنازلی دی قرآن لرا اغا روح پاک جبریل علیہ السلام دا طرفا دا ربستانا او دا سی نازلی بالحق چی بغیر دا دین حق نخ کارکی بغیر دا قرآن حق نخ کارکی بالحق دی کی حقی چی اغا اللہ رب العزت دنیا تخ کارکی لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا چه مضبوط کی اللہ آغا کسان چه مومنان دی دو قرآن پر نزول باندی اللہ مومنان مضبوطی کنا ذکر کل یو مسئلہ پیدا شوی خلقوں کی سے اختلافی گونتی خلق پاکی ڈیر متردی دی نو کله چې الله آیت نازل کی نو بد داغي او شکونه ختم شي هغه زړونو ته استقامت او تثبت حاصل شي دا د حق معنا وکړه چې هغه حق څه شي لیثبت الذین آمنوا چې الله کله کې او مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي په خپل دین باندې او په ایمان باندې دویم وحودن او دغا قرآن چه نازلی گی دا دا خلق دا پار اصلاح دا دا خلق دا پار رنا دا پا دی سراغی دا خپل دین معلومات کئی یو آیات سر سمر معلومات حاصل شی او یو مسلمان لسمر دلیلون او حجتون پلاس راشی وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ او دا قرآن خوڑیر اللوئے خوشحالی دا پار دا مسلمانانو ولی کل اچھی مسلمان پا دی یقین کئی چی دا قرآن دا اللہ طرف نرازی او اللہ مونگ باندے نازلی دا مونگ دا پارے نازلی نظرون پا دی باندیر اطمینان حاصلی ذلونو تا چگورا دا اللہ سمر احسان کئی منگا دا دی قابل نیو او سمر امتون دا ستیر شو محروما چگی دا دی قرآن دا آواز نا نو خبر او دا اللہ منگل نازل کو دا خود منگا دیر خود قسمتی دا و بشرا للمسلمین زمرا لوی خوشحالی بلا نشتا پا دنیا کے خواب چل اللہ یو بندل دا خپل طرف نا پیغام را لیگی او پاگی سرا دے دا گناون ناو دا کفر ناو دا شرک ناو دا تیارون رو باسی رناتا یو شبہ ذکر شوخا چل اللہ وی کل حکم بدل شی نو خلق شور جوڑ کے شیطانان وسوسی جوڑی کی بلا شبہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُ مَا تَخْمَالُ مَذَا مَا تَخَبَتَ دَا چِدَا مُشْرِكَانُ وَایِ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر چِدَا دی پیغمبر تا یو بند تعلیم ورکی او دی بیا مونگ تا بیانی بندو تا تعلیم ورکی خواه اگر بنده سوک دے اگر چرت دروم نراغلیو او عربو کی دا چا غلامو غلام دا بنی مغیره بے وطوی نمی سوکوی جبرو او سوکوی یعیش اگر با ناستو دان لبے مددوری کولا نبی علیہ السلام باغ سره کې ناستنو او ایمان راوړ هغه عیسائی او مسلمان شو بیا وځي باندې مغیره دې خلق بواه ټکاو به کنه کله په دې باندې چې تدته خودنه کې سبق وته وي تی استاد دې په دې به ابیا کله چې ایمان راوړو نو په دغه به واه نه الله وی ګوره زمره مشرکان دا خبرې چی کنه دا خندا خبرې ولې زکه هغه غلام چر څوک دی خو پاره به نه پوي دغه جبه خو بل جبه د رومو نو هغه څنګه پیغمبر ته داسې سبق خی چې ټول عرب دا غیر جواب نه ناچار دي ټول عربو دا هر عمان چې موږ قرآن په شانتي یو آیت نشو جوړولې نا غلام لګي او داسې عربي جوړي عجیب خبره ده لسان الذي يلحدون اليه جبا دا هغه سړي مرته نه لغت ته خبرې د هغه سړي چې دې د هغه ته نسبت کوي د قرآن یلحدون الیهم چې ګوره الله ته نسبت نه کوي نو الحاد کوي الحاد وایي دې ته چې خبره کاګه کې روانه کې الله نه واړې مخلوق ته نسبت کوي دې ته الحاد وایي یلحدون الیه ذ قران د جوړول نسبت هغه ته کوي هغه د پیغمبر د پاره استاد ګرځي اعجمیون دا جواب دا خبره خو اعجمی دی عربی نه دی رومی جبا دا عبرانی جبا دا هغه په عربی نه پوئږي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ او دا قرآن دا خواغ لغت عربی فصیح و بلیغ چطول عرب ناچارشو مقابلے و نکلشو چلاو تبار بار ویلیو چفاتو بسورت من مثلی روڑے کنے او سورت طول عرب را جمش ہے او یو مختصر سورت جوڑ کے اگه جوڑ نکلی شو ادا سی کلام دی معجز کلام دی. نو ده بنده سو قدرت تی و بیاده سی بنده چی اغل عربی نو ارزی نو اغی پیغمبر تخی قبط ده باطل پرستو ده خبری ده سی و ها ذا لسان عربی مبین او ده قرآن خدا سی او لغت تی او ده سی خبری دی عربی چڑیر واضح دی او دیر صفا ده جواب شو ولې غټه شوبه وا کنه اوس رست ټول الله دې خلق له زورنه ورکي دغه خلق له چې کوم اعتراض تناس دي ښا اعتراض تناس دي بس څومره ناکاره ذہن دے دا سے خلقو ادا ہر زمانہ کی خوا ہر زمانہ کی خلقو تو دا سے ذان خکارا کی چیزو سباکو ہے ما او دا قرآن دکو ما او دا علم کو ما او حال دار چی نیتی اصفا نہیں اگدی تناس تی چتا اعتراضو کی خبرو نیسی غلطی پدینی اتبان دی دا دیر ضررناک خلقی کنا نرستو آیتو نطول دا دید زورنی دی اللہ رب العزت وی ان اللذین لا یؤمنون بی آیات اللہ بیشکا کسان چغی یقین نکی دا اللہ پا آیتو نبان دی ظاہر کی چتو گوری کنا غیبا دار چانا مخ کی پایا تو نظر چانا وی ډیر وخت ولا ور کړی او ډیر او دا وخت کار کی خلق ته ایمان همون را وړه پایا تو قرآن همون غمنو ته قرآن د پاره همون غه زاری جوړ کړی قرآن د پاره هم مدرسې جوړ کړی زمون خو د قرآن خدمت کوی او اللہ رب العزت وی لا یومینون بی آیات اللہ عقیده او گورا عمل او گورا قرآن داغی پا عقیده کی نشتا قرآن داغی پا عمل کی نشتا قرآن داغی پا کور کی نشتا قرآن داغی پا ماحول کی نشتا دا سنگا ایمان دے چه قرآن خود توحید درس ورکی او غی شرکونا کئی تارونا تاویزونا او ساختونا او دمونا او بدمو ما مالگ دمو ما او ای کسما کسم سیدونا دمائی دلخا میودل دمو ما دا پدی غزا وقت دیخا دا د موحد کاری پرچونه د لیکما له پړای و جوړ کړی ها او الله لا یومن بیات الله دی خلیتا او دی خبرې ته وګوره او دی عمل ته وګوره د دې دا عمل اقرار کوي چې مونږ ایمان پاله پیاتون نه راوړې کایا تونه خدا غا دی مخ کې ذکر شو چواله ربی می توکلون باز علی ربی می توکلون هر ځای قران دا وی مومن هغه چاته وی چې دا په خپل رب اعتماد دی هغه وی الله را واست دا هغه به لري کوي ابل څوک نشي لري کوله او حدیث کې مدقه سره راغلی نبی علیہ السلام ویلیو زما د امت نه به اویا زره کسان بی حساب جنت اغي سره به حساب نه کی بغیر د حساب نه باندې جنت اویا زره کنه صحابه کرام ته پوسو کو چې دا سوق دی اویا زره کسان اغي دې په لمحه شوږي غنه منزنا نفلنا روجیو خیراتنا زکاتنا دا وی ډیر ورکړین. نبی علیہ السلام نا الذین لا یسترقون ولا تطیرون وعلى ربهم توکلون چې په دمونو پسې نه ګرځي. دا مطلب د حدیث کا دم خوشته دی خو ګرځېدل ورپسې نشته. دم تا سره دی، ستا په سینه کې دی، ستا په کور کې دی، ستا په الماری کې دی، بیا قرآن دی. دې په دومره داسې دم شته بل چا سره ته چې چا پسې منډه وای هغه سره څه دي؟ اول خدا ووایه کنه. که چېرې هغه سره د قرآن سنی نه خو دم نه شو، هغه هسې نخره ټوټکه شوه. اګه قران نو آتا سره شته ته به خپو یی الله تعالی نازل کړي دمونو پسې ګرځي. اواغه چا پسې ګرځي چا غاړو د سن خبر نه دی، کلمې په معنا نه پوي. خو وز ټیکادار دی، ټیکاداران دي کنه. وګور دا شیطان داسې یی بده کته دې ته وای چې ګوره سورې فاتحه وایا. دې ته پیغمبر د شفا صورت ویلې چې دې کې شفا ده. وی نه کنه هغه سره اجازه ده، موږ سره اجازه نشته. اجازه څه ته وای؟ دا ګوره شیطانی خبرې دي. اجازه نشته، اجازه خو چې الله قرآن نازل کړه موږ ته وی چې لولای نو بس دغه اجازه شو کنه. ښه دا دل چا اجازه ورکړې ده، مطلب دا چې شیطان ولې اجازه ورکړې ده. نو په دې پسې منډې وی. ښه ابي ویلو چلای ته تیارونا هغه کسان دي چې هغوی په څه شي کې شک نه کوي. بس اس شي کې شک نه کوي. ښه که څه نقصان ورسي نو دا فکر نه کوي چې یاره دا ولې داسې چلو شو چې دې کور ته څوک راغلی وو که نه چا به څه چل کړی که نه دا وړوکې پیدا شوی دی که نه مونږ داسې څه شی اغوستی دی چې هغې کې د هغې د وجې نه دا چلو شو. ای به شکونه به کوي شکونه. نبی علیہ السلام وی چې دا چې دی شکونه نه کوي. لا تطیرون ذکر علی ربی می توکلون دی په خپل رب اعتماد کوي چې څه کوي نو الله کوي نو بس بیا پاتې به کې څه شو. بشکا کسان چې ایمان نه راوړي د الله په آیتونو باندې نو د دې څه خیال دی؟ لا یهدیهم الله دې ته هدایت نه کوي. خبره خلاصه شو. د کوم خلقو چې په قران یقین نشته، د قران په دی آیاتونو د قران په دی بیانونو دا غی یقین نشته نو الله وی دی ته هدایت نه کوم. ختم شو کنه پاتې به کیسه شو. ولهم عذاب الیم دې د پاره خو دردناک عذاب دی. دې خو د عذاب لایق دی ګوره چې د الله خبره نه مني او د شیطان خبره مني. عذاب لایق نه دی چې د الله پایتونو کې شک کوي، قرآن کې شک کوي کنه. دې د عذاب لایق نه دی، نور به څوک لایق دی. ولهم عذاب الیم دې لپاره ډېر سخت عذاب دی. دی ویلو چې دا پیغمبر د ځان نه افترا کوي. انما انت مفتر الله وینا انما يفتر الكذب الذين بشکا چې دروغ جوړي افترا کوي هغه کسان چې ایمان نه راوړي د الله په آیاتونو باندې. افترا خو دغه خلق کوي. ښه څومره دروغ جوړ کړي د ځان نه خبرې وای نه خلاصي. تا ته وای کتاب را سپړ دی چې پلانې دی کې دا څه دمه چي چې څه وای ولا پکټ وړي. ښه اجازه در باندې دم واچي کنه بس ټوپ پکې روغ موټ پر راځي وي خدای را واستوا او تی نه لری کړه ورګه چې بیان کړي انما یفتر الكذب دا کم دی کړي دا سم کار دی بیا بیا خو نه هسپتال ته یزشتا نه ډاکټر ته یزشتا چې دا څوک دی چې دا سې لری کوي کنه دا ټول افتراګان دي د ملک خلق صحیح کړی دی او هغه باندې چې لوړ شي کنه نو بوی وته نه دی بیا په خپل تلو باندې پیمانه یې چیرو ردارې ز کومې بلاله راوستم دا شال شبل لکه د شرغشي په شان ویښتو دا روان سترګې خوب کې به بیا یاري چې خدای ته بیل مازا د کلونو پلیت ادا خلق پراماتی خواه ایروی جرد بردست دم اچینو خواه دا پا دیبان لی رد کئی خواه چه دا درو خدا خلق جوڑی او خلق گمرا کئی ایس نکیگی سمرا چه دا خلق لارن سو چلو شو سوک چه تری دی نبت مصیبت نور دیات شوی دی تردی پوری دغه حلقی کنا دی خپل بیمار سره ظلم کوي هغه علاج غواړي هغه دوایی غواړي هغه خرچه غواړي ادی په دمونو پسې ګرځي په دمونو پسې نو بس هغه دی روغ موټ سړی مړ شو کنا ردی د کلیو اپا دی چل کې مړ شو اپا دی چل کې یو پسې ګرځاو بل پسې ګرځاو الګه خطرناک مرض دی خپل بیمارانو سره ظلم کوي هغه علاج غواړي او دی دا چل کې پدې سوک نخ کیږي دا خاصې ځان له دوکور کول لخوا ملاوی بشکا جوړي درو هغه کسان چې یقین یې نشته د الله پایتونو باندې اولائک هم الكاذبون دغا دی دروغجن خلق دا دفا اولائک هم الكاذبون او سوال پیدا شو چرا دا خلق قبض ټول دغا خلق لنو کتبه کې چې سم بنده ګوري سم کور ګوري نه خو نشي کېدی ټول دا خلک چاپیره ماحول خراب دی که نه نو که مونږ فرض کا پوهېږو په دې باندې چې دغه شرک دی دغه کفر دی دغه افترا ده دغه دروغ دی ولیکن مونږ دا غي خلقونه نخلاصيغو دا غي په مونږ باندې ډیره غلبه ده مونږ په داسې ماحول کې راګیر یو چې کچره غي په مونږ باندې پوه شو چې دا خو جوړه بل شانتي خلق ده نو مونږ راګیر کې مونږ به ونیسي مونږ باندې په زور د کوپر کلمه وي نو د دې تاسو کو چې دا وسنګ چل کی دا یو سوال دی او دا هغه وخت کې هر وخت کې دا پیدا کی ښا چې دا مشرکان دي کنه دي چې یو موحد راگیر کی او هغه یوازې نو بس په زور په آی کله په شکرانه خوري کله په نظرانه خوري کله په باباګان او چاولې خوري کله په او که نخوری نو بس وی وجنه زده پا داغه که صحاب دخوا دیتا اکراح ویلش دیتا اکراح وی کن نو دی اکراح مسئله که قرآن دیده که دا یو جواب دی داغه بنده چه اغوی دما ماحول خراب دی او دپا که یوازی ما او دا خلق پا ما بانده زبردستی که پا زور را بانده کفر او شرک کوي نو سچالو کما یو جواب دی دی کړي یو برست راځي دا جواب دی چې کله تا باندې زبردستی کوي او بزور در باندې شرک کوي نو یا خدان کلک کا که قتل کړي نو شهید شوی لوی مرتبه دی حاصل او یاو سره صرف دخلی اتفاق وکا دخلی چاگی سوئی نو آیا لیکن ظلب دی پا ایمان او پا توحید باندې مضبوطی نتا تا اجازت شتا دی تا اجازت او رخصت ہوئی خوا من کفر باللہ من بعد ایمانی اغسو کو چه کفر کو پا اللہ باندی پس دی ایمان راوڑونا دا خو ډیر دی دا خو دومره دی چې بس هر روز دا چللی ښه من کفر بالله من بعد ایمانه مسلمانی او د ناچاره او د غریبین داسې چې اوس معمولي غونته ورته څوک وي که نه چې زمونږ دین ښه دی او ګوره دا خو زبردست دین دی او زمونږ عیسی علیه السلام ژوندی دی او ټول پیغمبران مړه دي نو راځه کنه او هر څه ډیر دي راځه چې د ناچارۍ دا جړېدل او باسو ناچاري څه ته وایي چې کم قسم کور غواړي کم قسم گاډې غواړي کم قسم خوراک غواړي او کم قسم فیملی غواړي نو بدل درکو راځي نو بس دې ورمنډکین من کفر بالله ایم باد ایمان لاړ هغه هومونتا اسمر خلق روان سوکور بس ډیر لری لړ شي ښا ډیر لری لړ شي آل تکي اداغی دین قبول کی بد داغ زیشی وی نیشنلیٹی اکڑا نیشنلیٹی نو دکڑی مرتد شو کنا داغی دین خوخ شو داغی کار خوخ شو پیسہ دی روا بس لار دا مخلوق دی کفر تسنگ روان دی داست خان میو خدا خلق دی من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی اغسوک چی مرتد شو کفر کو پا اللہ باندی ولی پس دا غی چې مسلمان او د مسلمان په کور کې پیدا او د مسلمان په کلی کې پیدا او ژوند یې په اسلام کې ستیر کړو خو بس ناچاری دا غریبی دا الله امتحان دی د تار څوک نشي ټینګې دی ښا نړیر خلق لاړ ها ذات نه جدا دی الا من مگر هغه څوک او کره چې هغه باندې زبردستی وکړې شو ان چې وایونه دی غواړي څه دا خبرې کوي څه وایي چې غیر الله ته आवाज کول شرک دی وایا چې لوی ځوان په نیکه را رسي وایا دی یو لسمې ځوان په نیکه را رسي یا غوث اعظم مدد وایا زبردستی کی کنه نو الله وی کو او دې نوې او قتل کړ خو لاړ جنتی شوه شهادت حاصل شو او کنه دومره اعتماد او استقامت نې کنه نو قلبه مطمئن بالایمان چزړی مضبوطی په ایمان باندې نې اجازه ته هوایا او ته خبره ده کسو لگ دیر دا قرآن نا خبره او دی خبره که دی دا سی تاویلو که خواه خودی را خشوه کن اخودی را خشوه کن اخو بیا گناه دو نده گناه زلو دی اسی مضبوط تی و خلدی ام سیده چستا نیت دای چزو خو غوث اعظم اللہ تا ویمه غوث اعظم سوک دے اللہ لوی مددگار سوک دی چې الله اکبر تا خو مونږ چې بانګ وایو نو داس وایو چې الله اکبر الله غوث اعظم دی نو بیا خوړو ګنا پکې نشته ده ځکه دې ته توریه وای کنه توریه چې ابراهيم عليه السلام دا کړی وټیرو توریه دې ته وای چې یو خبرو کې نو ستاسو دشمن وای چې وی من لکن او ګور مون خبره او من لکن امن کې تا دا خبره نه منلې تا ته نه بل مطلب اغستې دا ډېر کمال وکړه او نه دې زړه ګناګار شو نه پوجا به لکه دا مخ کې اوره ډېر کړو کنه خو وایا چې کفرتو بالنبی ناوی کفرتو بالنبی اوای چې کفرتو بالله ناوی کفرتو بالله نری په پوان شو چې دا د سووي کنه ولې نبی یو نبی اون دی هغه پیغمبر ته وي یو نبی اون دی چې رستو حمزه راشي اگر خبر لوسی ته وي دا چې خلق خبري چرایشه په پلان دی کې خیرات ته کلو کې دا ډیری کنه ښه څوک سره اولی کې وي خلق خبر کا نو وای چې کفرت بن نبی زه خبر لوسه نه منم ممانه کنه او بالله سمانا دا بالله نه بالله جوړ کو او لاہی چاہتا وئی لوپرتا لوپرتا دا دنیا کی دا لہو لائب کی چی مبتلائی نو آئے کنا چی کفرت باللہی ذلاہی نما نما نو بس دیتا توریوی دارسن بچ شوئی خدا خدا چاکار نا دے کنا خوا مگر هغه څوک چې په زبردستی وکړي شو خو ځلې مضبوطو په ایمان باندې نو بس دته رخصت شو دته اجازت شو او دا کار هغه مشهور صحابي سره شو حضرت عمار حضرت عمار چې دا هغه پلار یاسر او دا هغه مور سمیه دا لومبی شهیدانو په اسلام کې د مکی زندگی وا ابو جهل دی قتل کړیو کنه د پلار او د مور یاسر او سمیه ته قتل کړ نو دیم چې کله مسلمانانو هجرت وکړو صحابه کرام او دل نو کلن دی راگیر کو او ته وی چې وای د کفر کلمه چې مونږ سوایو کنه د لات منات سبب هغه په خلی باندې وی او ځلې مضبوطو نو کله چې لاړ مدینه ته نبی علیہ السلام ته الوی چر دې خوراګیر کړیو ما نو ما د خلی نستا په حق کې څه خبرې اتلی نبی علیہ السلامی کیف وجدت قلبک زړه دې څنګه او ناوی مطمئنم بلی ایمان زړه خو دې ایمان نه ډاکو نبی علیہ السلامی کبیا راګیر کړ نو بیا هم ویل شي ان عادو فعد دا رخصت ته کنه دا ته بګه رخصت ته او هغه چې دا مرتد کیږي او دین پرې دی څوک اندوانو سره دی څوک سیکانو سره دی څوک او يهوديانو عيسایانو سره دی او مال ډیر دی نو الله وی راشه د حال وګوره چې دا تمه او تپرانستي ولکه من شرحا بالکفر صدرن لیکن هغه څوک چې پرانستا کفر تاسینا وشاله شو ير غټکارو شو دنا چارونا د غریبونا د مزدورونا د پورډرو د چرسونو نه بچو ورګا اوس یې منتها او زه خو د ژوند په خوږو اوس پوه شوم پرانسته کفر د سینه خپل فعلیم غضب من الله په دې باندې د الله قهر او غضب راغی ولهم عذاب عظیم او دې لپاره خټیر لوی عذاب دی ها دې ته مرتد وی ها اړیر خلق داسي اوری دا نوې شیطان هو داسې کار نه کوي کنه اخو ځای په ځای قران ویلي چې وهم یحسبون انهم مهتدون دا غیزا ګمان چې مونږ کافران شوی نه یو مونږ مسلمانان یو دا خاص دي سره مونږ مرګرتیا وکړو یې ښا او کله وی چې دا حق دین دی کنه ولې دی عیسی علیه السلام دین حق نه دی وګورې غیزان ته کافران نه وی ښا داسې دوکه کړی دی کنه شیطان غرور دی کنه وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ اللَّهُ يُكَلِّمُ چې مونږ بدل کو یو حکم په ځای د بل حکم یو آیت په ځای د بل آیات فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ دا ځکه چې الله خو پوېږي په حکمت دا قرآن چې نازلیږي هغه ته علم دې کنه چې د خلقو لپاره دی وخت کې په کوم عمل کې مصلحت ته حکم حکم کی مصلحت سے اپوی قالوا واذا شيطانا انما انت مفتر دخت زن نہ جوڑے وے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر خلق نہ پوئی گی اللہ پہ حکمتوں قل نزل روح القدس من ربك ويوتا تسوک زن نہ جوڑولی شی نازلی دی قرآن لرا روح پاک جبریل امین در طرف آدر افستانا در حق در پاره نازلی چو دنیا کی حق معلوم شی حق کار شی اغدا دیلی یثبت الذین آمنو چم کلک کی و مضبوط کی اللہ کسان چم امنان دی اکثر صحابہ و سربا دا سی وقت با پیرانگی دیر پریشانی دیکی با اللہ ہوتا یو واقعہ نازل کلا دا صحابی کافو حال گو رہے ہیں واقعہ بے نازل کلا نجوڑا غیو مضبوط چکا چی مضبوط کی اللہ مومنان وہدن او دا قرآن اصلاح دا و بشران او دا خوشحالی دا پار مسلمانانو بل شبها ولقد نعلم الله يمغ خپويغو انهم يقولون انهم يقولون كذا مشركان واي انما يعلمه بشر چې بشک ادي پیغمبر ته یو بند تعلیم ورکي هغه ته سبق خي ادي صفا مروه سره ناشته ځان نه موچی جوړ کړي دي ادا جاسوس ته دبار دا دی پیغمبر دی او سره نبی علیہ السلام بکی ناست کنا اغاو تا خبری اکلی نو اغا ایمان راوڑو دیو لگی دنو اغای ولی استاز که شاگر دی ولی استاز که انما یعلمه بشر یقنان تعلیم ورکی زتا یو بند لسان الذی یلحدون ایلی نو اللہ یو عجیب خبر کوئے جب دا آغا سڑی چی دی نسبت کی اغتا چی دے استاد دے آجمیون آخو آجمی رومی جب دا اگر دو پارا بے پوئی گی نا اسی با تکا دے دینے چی خلق للشی و عرب و سر لگیائی اما فی ما فی کئی خوا ما فی ید دکلی نور سر نو هغه په عربی نه پوي عجمی یو نو عجمی ژبه ده وهذا لسان عربي مبين او دا قران یو لغت ده عربي ده ډیر فصیح چې ټول عرب وسوکه حسین جوړ نکړه ان الذين لا يؤمنون بآيات الله بشکا کسان چې یقین نکید الله پایاتونه باندې الله دې دې سزا زده چې هدایت وطن کوما دا یاد ساته د قران په اساله ده 104 آیات ته کنه 104 آیات یاد ساته چې دا کوم خلق چې د قران نزاسي مرور غونتی دي چې د قران نوم او د درس نوم او تواخل نزاسي مړاوي غونتی شي کنه دغه دی وایا ها د باندې سره نه خپکار ده چې چلاویلی چې د ته هدایت نکوما ځکه د باندې قران نوم بدلږي د باندې درس نوم بدلږي دا یاد ساته ګوره ها دا په کار راضی کنه ها چې کو څوک یې تاسو ولې دي ته مسلمانان نه وای وای قران وطن وای مونږه څه کار ده زمونږ څه کار چاته مسلمان وای وای قران ویلی چې د کوم خلقو د الله د آیاتونو سره خوان نشته الله وی دي ته هدایت نکوما بس دی باندې ما ډېش راخته لا یهدیهم الله ولهم عذاب الیم دې لپاره ډېر دردناک عذاب دی انما یفتر الکذب الذین دا خو هغه دروغجن خلق دی دا څه شبهه چې جوړی اعتراض د دې کوي کنه ها د دې دا کوي په حق پرستو باندې ها چې دې ځان منی دې ځان منی دې دا چل کوي دا دې دا خبرې کوي بل څوک نه کوي بشکا دروغ جوړی هغه کسان چې ایمان نه راوړي د الله پایتونو باندې اولئک هم الکاذبون دا ډېر دروغجن خلق دي ها ټول ورځ دروغ وایي کنه شیخ خدای پاک دیو چرته ریشا خبرو کی چاته کنه ها اولئک هم الکاذب ټول ورځ دروغ وایي که څوک تنه تاسو کې نو موته دروغ وایي که څوک تنه د مسلې په حق کې نو موته دروغ وایي بس د ځان نه جوړول کوي هاو دا سوال پیدا چې دا خلق خډیر دی او د دې اروخ کې زوري ندی کله او بنده په زور راگیر کی دا خو د دې دې مسلې سره ډیره سخته دښمنی ده کنه خاص په زور راگیر کی او ته وی اوایا چې مونږ سوایو نو چې د دې وسه چل کی نو الله وی چې زړه مضبوط ساته نو که په جبا دی ووینو څه خبره نه ده ځکه ایمان د زړه غي ته وی ښه ایمان د زړه غي تصدیق ته وی ښه دا اقرار د جبې چې ده دا شرط ته اسه تعبیر دی اصل کې بغیر د دین لکه مسلمان مسلمانانو سره جون نشي تیرولې دا دنیا د دې ژوندګۍ لپاره شرط ده نور ایمان حاصل کې د زړه غي تصدیق دی ښه کله خلی دا شرط لري شي نو پاغي اثر نه پریوزي د امام ابو حنیفه قول لخوا او خلق به پویږي نه پاغي اعتراض کوي ګوره دیو دیو کې وی اقرار نه حسابي وای دا خدای باندې قران پکې نه حسابي تاسو واخ براشي تبا اقرار نشي کوله نو ته ځان ته کافر وای نه چې زړه دې مضبوطی نو ته مؤمن او مسلمان کنه اگر چاہ کفر کوم مرتد شو من بعد ایمانی پس داغی چه مخ کی مسلمانو خو بس مجبور شو ناچاری شو او غریبی شو آیا سنور سو دا دنیا زیب و زینت و تر آگے مال و دولت و تر دیر راگے دیر نو لار مرتد شو حکم رستو دے چه فالیم غضب من اللہ علماء خودلت تینا دے جدا کی خواہ مکره تینا جدا کئی الا من اکره مگر آسوک چپاغ زبردستی اکلے شوان و قلب و مطمئنم بل ایمان او زلی پا ایمان باند مضبوطو ندت رخصت تی دا اللہ طرفنا کپا جبه دا کفر خبر اکلا ندی ندی گنانگار ہاں گنانگار سوک دے کافر لیکن اگا سوک چپرینستا کفر تا سی نخ پلا اخو دا وینا نا پاتیو خواه چه معمولی گونده دعوت و لور کلیشنو لال کفر تلال خا پس پا دی بانده دا اللہ غزب دین او دی دا پارا عذاب دیر دیر لوئین دی یو جوابو او بل برست را دیر.